بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سنا دهاغ الله ده پاردا چهغه ده اسمانونو او دزمك ده هر سيز مالك ده او پا آخرت کی هم خاص ده ده پار سنا ده هغه ده حکمتونو خاون ده او ده هر سن خبر ده. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سچی پزمک کی ننوزی او سچی دزمک نبهر راوزی او سچی دا اسمان نراکوزیگی او سچی اسمان تورخیجی دا هر سیزنا حقا خبر ده هغه رحم کونکي او بهون کې دي. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. انکار کون کی وای سو جدا چې قیامت په مونږ ناراضي ورته وایا زما دي پخپل عالم الغیب رب باندې قسم وی چې خامخابه در باندې راضي دا غنا د زری هم رسیز نه په اسمانونو کې پټ دی او نه پسمک کې نه د زری نه لوی او نه د زری نه وړو کې ټول هر څه په یو سرګند کتاب کې درج دي او دا قیامت به ځکه راځي چې الله بدله ورکړي هغه کسانو لا چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کوي دا هغوی دپاره بخانه ده او د عزت روزي ده. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز الیم. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونو لا د شکست ورکول زور لګولې دی دا غوی د پاره بدترین قسم دردناک عذاب دی. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. اي نبي صلى الله عليه وسلم عالمان خلقتا خپت ادا چې کم سیس پتا باندې ستا د رب د طرف نه نازل کړی شوی دی هغه سراسر حق دی او د غالب او د ستایل شوی الله لار خی. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ان به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. كافران خلق توائي آیا مون تاسو ته داسې سړی وخیو چې هغه تاسو له خبر درکوي چې هر کلا ستاسو د بدن زره خوری وری شوی بی نو د نوی سر نبا بیا را پیدا کړی شي معلومه ندا چې دا سړی په الله پوری دروغ کړی او کلی ونی شوی دی نه بلکې کم خلک چې آخرت نه منی هغوی په عذاب کې مبتلا کیدونکي دي او هغوی سخت بیلاری شوی دي. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آية دوی چرتا هغه اسمان او زمکی ته ندی کتلی چې دوی د وړاندې او د رستونه راګیر کړی دی. کومونګه اوغاړو نو مونږ به دوی په زمکه کې خښ کړو یا به پرې د اسمان څخه ټوټې راوغورځوو. په حقیقت کې په دې کې خامخا نخښته د هر هغه بنده د پاره څوک چې الله ته رجوع کوونکی دی. ولقد آتینا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونگا داود علیہ السلام لا دخپل طرفنا دیر فضل ور کرے وو مونگا حکم اکڑو چه اے غرونو دا غسر آواز یو کرے او هم دا حکم مونگا مرغو تا اکڑو مونگا وسپنا دا غد پارا نرم کرا چه تیتری زغری جوڑا او دا غی کرائے تک پاندازہ سرک دا. اے آل داود نیک عمل کوئے تاسو چی سو عمل کوئے حغزو وینم گورم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أو دا سليمان عليه السلام دا پارا مونگا هوا تابع کرا دا سهر پا وقت کی داغه مزل دیوه میاشتی دلاری همرا او دا ماخام پا وقت کی داغه مزل دیوه میاشتی دلاری همرا مونگا داغه دا پارا دا ولی کلیشوی تامبی چینه او بیولا او دا سی پیریان مو داغه تابع کرل چی دخپل رب پا حکم سر بای داغه پا اولان دی کار کولو پا آغوی کی چی با چا زمونگ دا حکم نمخ اڑاو حقه تا با مونگا دا لمبوزن وور مزور سکولا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هغيبا داغه دا پارا داغه دا مرزا سی زونه جوړول دنگی آبادیانی تصویرونه د لوی لوی حوز غوندی لوخی او د خپل زینه نخو زیدون کی درانه درانه دی ګنا. اے آل داود عمل کوئ د شکر په طریقه باندې زما په بندگانو کی لک خلق شکر گزار دی. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا چې کله مونگا پا سلیمان علیہ السلام باندی دا مرگ فیصلہ اکڑا او پیریانو تا داغه د مرگ پتا په بل هیڅ ذریعه اونه لګیدا سیوا داغه وینونا چې داغه همسایه خوړله. په دې طریقه چې کله سلیمان علیه السلام را پریوتو نو پیریانو ته دا خبره ښکاره شوه چې کچری هغوی په غیبو پوهېدلې نو د ذلت په دې عذاب کې به مبتلا نه وې. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. دا سبا دا پارا دا غوی پا خپل کور کی یو نخ موجود وا دو باغونا خی او گس اختا پل رب چی کم رزق در کرے دے هغه خورے او داغو شکر اوباسے ملک خفا کی زدے او پروردگار دے بخون کے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لیکن هغوی مخ واړو اخر دا چې موږ په هغوی بند ور اوښلو او سیلا مپی ور پریخو دو او د مخکینو دو باغونو په بدل کې مو ورلا دو نور داسې باغونه ورکړل چې په هغې کې د ترخو میوو او د جوکی ونی وي او سلګې شان د بیرو ونی. ذلک جزیناهم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. داوا د هغوی د کفر بدلا چې موږ ورله ورکړه او داسې بدلا موږ د ناشکره انسان نصیبا بل چاله نه ورکوو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او مونگا دهغوی او دهغوی دهاغ کلو پا منس کی چه مونگ پا کی برکتونه که خودلی و خکاره کلی عباد کلی و او پاغی که مو د سفر فاصله په یو اندازه مقرر کړی وي. په دې لارو کې شپه او ورځ ښه په امن سره ګرځئ را ګرځئ. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لیکن هغوی ویل چې ای زمونږ ربا زمونږ د سفرونو فاصله اوږدې کړه. هغوی پخپله پخپل ځان ظلم وکړو. اخر دا چې مونږ د هغوی نه قصه جوړ کړه او هغوی مو بالکل خوارو وارو کړل. یقینا په دې کې ډېرې نښې دي د هر هغه سړي دپاره چې ډېر صبر کوونکی او شکر ایستونکی وي. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. دا هغوی په معامله کې ابلیس خپل ګمان صحیح وموندو او هغوی ټولو دا هغو پیروي وکړه سوا د مؤمنانو د یوې وړې ډلې نه. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. پاہوی باندی شیطان تا سی اقتدار حاصل نو لیکن سی چی اوشو هغه د دې لپاره اوشو چې مونږ دا معلوم ول غختل چې څوک د آخرت منون کې دی او څوک د آخرت په باره کې په شک کې دی. ستا رب په هر سیز نگران دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مشرکانو تا او آیا چی را او بلے خپل حاغ معبودان کم چی تاسو دا اللہ نہ بغیر خپل معبودان کنلی دی. اغوی نه په اسمانونو کې د زری همره د سوسیز مالکان دي او نه په ځمکه کې. هغوی د اسمان او د ځمکې په ملکیت کې شریکان هم نه دي. په هغوی کې هیڅوک د الله مددگار هم نه دي. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په دربار کې سفارش هم د چا د پاره فائدې مند کې دي نشي بغیر د هغه کسنه چې د چا د پاره الله د سفارش اجازه ورکړي وي ان تر دې پوری چې کله د خلکو د ظلم نه ير لری شي نو هغه با د سفارش کوونکو نه تپوس وکړي چې تاسو رب څه جواب درکړو هغه به وایي چې تیک جواب میلاو شوی دی او هغه اوچت او لوی دی قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين اي نبي صلى الله عليه وسلم د دینه تپوس کړه د اسمانونو او د ځمکې نه څوک تاسو لري رزق درکوي ورته وایا الله اوس په مونږه او په تاسو کې ضرور یو په هدایت باندې دی یا په ښکارا گمراهۍ کې پروت دی قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم هغوی ته وایا کم جرم چی مونگا کڑی وی داغی تا پوس با ستاسو نا نکی گی او سو عمل چی تاسو کوای داغی تا پوس با زمون نا نکی گی وایا زمونگا رب با مونگا راجم کری بیا با زمون پا مینس کی تک تک فیصلہ اکری اگر داسی زبردست حاکم دے چی پا ہر سپو حدے قل ارونی الذین الحقتم بینی شرکا کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم دوی تا او آیا لکھو ما تا حاغا حستیانی راو خیائی کمی چی تاسو داغ سر شریکان کری دی ہرگز نا زبردست او پوها خو بس هم خاص حق الله دے وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون او اي نبي صلى الله عليه وسلم مونگ تو دا ټولو انسانانو دا پارا زیر ورکون کے او یرون کے لے گلیے لیکن اکثر خلق پوہی گنا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ دا خلق تاسو توائی چی هغه دا قیامت وعدہ با کلا پورا کی گی کہ تاسو رفتینی ہے قُلْ لَكُمْ ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ورته وایا چې ستاسو د پاره د یوې داسې ورځې نیټه مقرر ده چې دا غې پر راتلو کې تاسو نه یو سات رستوالی کولی شئ او نه یو سات مخکې راوستلی شئ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين دا کافران وای چې مونږه هرگز نه دا قرآن منو او نه هغه کتاب منو کم چې د دین مخکې راغلي دی کاش چې ته د دې حال په هغه وخت کې وینې کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ وي پاغا وقت کی با دوی پا یو بل باندی الزامون لگوی کم خلق چی پا دنیا کی دباو ساتل شوی وو اگوی با زان غط کنون کو خلقو توائی چی کچری تاسو نوی نمونگ با مومنان بے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین هغه ځان غټ ګړون کې خلک با دغه دباو ساتلو شو خلکو ته جواب ورکړي، آیا مونږ تاسو د هغه هدایت نه منی کړی وای کوم چې تاسو ته راغلی وو؟ نه، بلکې تاسو پخپله مجرمان وای. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه د باوساتلې شوي خلک به د غزان غټونکو خلکو ته وایي، نه بلکې د شپې ورځې مکرونه وو چې تاسو به مونږ ته ویناګانې کولې چې مونږ دې د الله سره کفر وکړو او نور څوک دې د هغه سره شریکان جوړ کړو. اخر چې کله دا خلک عذاب وویني نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه وي او مونږ به د دې کافرانو په غاړو کې پټۍ اچوو. آیا خلکو ته د دې نه سوا بله څه بدله ورکړی کیدی شي؟ تسنگ عملنا داغوی بو هم حغس بدل دی بیامون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هس کله داسې نه ده شوي چې مونږه یو کلي ته یو خبردارونکي لیږلی وي او د هغه کلي مالدارو خلکو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام تا راوړی دی هغه مونږه نه منو. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هغوی همیشه دا ویلي دي چې مونږه ستاسو نه زیات مال او اولاد لرو او مونږه هرگز سزا موندون کی نیو. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوی ته وایا چې زما رب چاتا فراخه رزق ورکول غواړي هغه له فراخه ورکوي او چې چاله محدود رزق ورکول غواړي هغه له محدود ورکوي، لیکن اکثر خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. داستاسو دولت او استاسو اولاد ندی چې تاسو مونږ ته رانځ دی کوي، هو چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا خلک دی چې د دوی دپاره د دوی د عمل دچند بدله ده او دوی به په دنګو لوړو مانو کې په اطمینان سره اوسي. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. پاتشو هغه خلک چې زمونږ د آیاتونو د ښکته کولو دپاره کوششونه کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا زما رب پخپلو بندگانو کی چی چالا غواڑی فراخ رزق ورکوی او چی چالا غواڑی مادود رزق ورکوی سی چی تاسو خرچ کوای هم هغا داغه پزے تاسو لا نور درکوی هغا د ټولو رزق ورکون کنا بہتر رزق ورکون کے دے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أكثرهم بهم مؤمنون او پکم ورس جی هغه ټول انسانان را جمع کړي بیا به د فرښتونو ته پوښتنه کړي آیا د خلکو ستاسو عبادت کولو نو هغه به جواب ورکړي پاک دې ستازاد زمون تعلق خو ستا سره دی نه چې د دې خلکو سره په اصل کې دوی به زمونږ نه بلکې د پیریانو عبادت کولو پدې کې اکثر خلکو پاغوی باندې ایمان راوړی وو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون پاغ وخت کې با مونږ اوایو چې نن پتا سو کې نه څوک چاته فائدہ رسولی شي او نه نقصان او ظالمانو ته به اوایو چې اوس د دوزخ د هاغه عذاب مزه اوسه کوي چې تاسو به دروغ ګڼلو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين دی خلکو ته چې کله زمونږ صفا آیاتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دا سړی خو بس دا غواړي چې تاسو د هغه معبودانو نه واوړی د کومو عبادت چې ستاسو پلار نیکونو کولو وای چې دا قرآن خو تش دروغ دی د ځانه جوړ کړی شوی دې کافرانو ته چې کل حق راغې نو دوی وویل چې دا خو ښکاره جادو دی وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير حالانکہ دی خلکتا مونگا نا اول سی کتاب ور کرے وو چگنی حغا دویل ولی او نمو ورتا ستان مخ کی سوک خبرداراون کی ور لے گلے وو د دوی نه مخکینو خلکو دروغ ګڼلې دي څه چې مونږه هغوی له ورکړي وو د هغې لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي لیکن کله چې هغوی زمونږ رسولان دروغ وګڼل نو وګوره چې زمونږ سزا څومره سخته وه قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چزو تاسو تا بس دیوی خبری نصیحت کوم دا اللہ دا پارا تاسو یو یو او دو دو یو زیشے او خپل دماغ کو جنگوی او سوچ کرے ستاسو پا ملگری کی اخیر دا سی کم خبر دا چی حغا دلیون توب وی حغا خو دا یو سخت عذاب دراتلون مخکی مخکی ستاسو دا پارا خبر دارون کی دے قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد دوی تا او آیا کچری ما ستاسونا سو اجر غفتلی بی نو حقا دی ستاسو مبارک شی زما اجر خود دا اللہ پا زیمه دی او حقا پا هر سیز باندی گوا دی قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب دويتا اوايا زما رب ماتا حق بزرك راچوي او ها پټولو پټو حقیقتونو خا عالم دي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد اوايا حق راغه او اس باطل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وآيا كذب بيلاري شويم نو زماد بيلاري كيدو وبال فما دي او کزو پس ملاریم ندا دا حاغ وحی وجدا کمچی زما رب پما باندی نازلوی حاغ هر سو اوری او دیر نزده ده ولو ترا این فزعو فلا فوت و اخذو من مکان قریب و قالو آمنا به و ان لهم التناوش من مكان بعيد کاش چې ته دا خلک په هغه وخت کې ووینه کله چې دوی په یره یره ګرځي او د بچ کېدو رو ګذر بچرتا نه مومي بلکې د نږدې نه برانی ولي کیږي په هغه وخت کې به دوی وایي چې مونږه د رسول په تعلیم باندې ایمان راوړو حالانکه اوس لری پاتې شوی سیز چرته په لاس راتلی وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد د دین مخ کی دوی کفر کړي وو او بے تحقیق بای نوی دوی خبری کوله وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعل بی اشیاعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب په هغه وخت کې چې با دوی د کم سیس ارزو کوي دا غي نه با محروم کړی کیږي لکه څنګه چې با د دوی مخکنی ملګری محروم کړی شوی وي بهشکا دوی په لوی گمراه کون شک کې پراته وو